sepela. Moye bimi loboko ya nzambe, kimia ekoti na mboka komoninga. Regrette susite tongo etani to sepela. Moye bimi loboko ya nzambe, kimia ekoti na mboka komoninga. Regrette susite. Regrette suscite.